tylko 7,99. Intermarsze. Świeżo, tanio, z optymizmem. Żegnamy reklamy. Minęła właśnie 14. Serwis Trójki przedstawi Anna Zaleśna-Sewera. Będzie pomoc dla rolników. Rząd przyjmuje pakiet rozwiązań. Do 500 000 euro TSUE obniża dzienną karę dla Polski. UOKiK zajął się operatorem parkingów w Radomiu. Rząd przyjął pakiet rozwiązań prawnych o pomocy dla rolników. Przeznaczamy największe w historii wsparcie dla rolnictwa, mówi premier Mateusz Morawiecki. Chodzi o 10 miliardów złotych pomocy, w tym dopłaty do poziomu 1400 zł za tonę pszenicy, wyższy zwrot za paliwo rolnicze oraz dopłaty do nawozów i innych zbóż. Przed kancelarią premiera jest Karol Darmoros. Karolu, jakie są szczegóły tych rozwiązań? Dzień dobry. Dzień dobry. Pierwsze z nich to, jak mówił premier Mateusz Morawiecki, podniesienie kwoty zwrotu akcyzy za litr oleju napędowego. Ze złoty 20 do poziomu złoty 46, ale uwaga, występujemy jednocześnie od razu do Komisji Europejskiej o zgodę o przeznaczenie kolejnych 54 groszy do litra oleju napędowego. Na wsparcie mogą liczyć też producenci zbóż i tu główne rozwiązanie, na przykład 1400 zł do tony pszenicy. Rolnicy, którzy sprzedali pszenicę lub kukurydzę w terminie od 1 grudnia ubiegłego roku do 14 kwietnia tego roku, otrzymają wyrównanie, które pozwoli utrzymać płynność finansową i zagwarantuje wyższą opłacalność całej produkcji. Równolegle rząd przewidział też dopłaty do nawozów. Będzie je można składać, wnioski w tej sprawie będzie można składać do połowy lipca. Pomoc wyniesie 500 zł do hektara od upraw rolnych i 250 zł dla łąk, pastwisk i traw. Rząd podkreśla jednak, że zgodę na ten pakiet wsparcia musi wyrazić Komisja Europejska. Karol Darmoros, dziękuję. Unijny Trybunał Sprawiedliwości zmniejszył dzienną karę nałożoną na Polskę z 1 000 000 na 500 000 euro. Decyzję podjął wiceprezes Trybunału, uzasadniając to częściowymi zmianami w sądownictwie. Polska wnioskowała do TSUE o wstrzymanie naliczania kary ze względu na zmiany w sądownictwie i m.in. uchwalenie ustawy o Sądzie Najwyższym. Wiceprezes zmniejszył kwotę o połowę, uznając, że część zmian została wprowadzona, ale nie wszystkie. Sądzimy, że tam będą zdecydowanie jeszcze większe odkrycia. Patrzymy na Podkarpacie. PKN Orlen zapowiada zwiększenie wydobycia gazu ziemnego w Polsce i w Norwegii. Prezes spółki Daniel Obajtek przypomniał, że w ciągu 7 lat firma zamierza przeznaczyć na wydobycie i poszukiwania blisko 60 miliardów złotych. Podczas wizyty w kopalni ropy naftowej i gazu ziemnego Lublin powiedział, że to inwestowanie w bezpieczeństwo Polski. Dodał, że bardzo obiecującym kierunkiem jest Roztocze i okolice Biłgoraja. Sądzimy, że tam będą zdecydowanie jeszcze większe odkrycia. Patrzymy na Podkarpacie generalnie. Kwestia również nie tylko Podkarpacia, również Małopolski, więc to są takie kierunki, gdzie generalnie już realizujemy procesy badań, odwiertów w tym zakresie. W ubiegłym roku PKN Orlen zwiększył wydobycie do poziomu 7,7 miliarda metrów sześciennych gazu ze złóż krajowych i zagranicznych. Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji wszczął postępowanie wyjaśniające w sprawie wywiadów Moniki Olejnik w TVN24 z Agnieszką Holland i profesor Barbarą Engelking. Do Rady wpłynęło kilkanaście skarg w sprawie audycji Kropka nad i, poinformowała rzecznik Krajowej Rady Teresa Brykczyńska. Przedwczoraj profesor Barbara Engelking, kierownik Centrum Badań nad Zagładą Żydów Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, mówiła w wywiadzie, że w czasie wojny Żydzi zawiedli się na Polakach i liczyli, że nie będzie rozpowszechnionego szmalcownictwa. Dzień wcześniej gościem w programie Moniki Olejnik była reżyser Agnieszka Holland. Prowadząca zadała jej pytanie, czemu Warszawa była obojętna. Prawie 1 000 000 złotych kary nałożył Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów na operatora radomskich parkingów. Chodzi o firmę zajmującą się pobieraniem opłat za postój przy centrach handlowych czy szpitalach. Użytkownicy skarżyli się, że zarządcy parkingu ograniczają im możliwość składania reklamacji. To nie jedyne przewinienia tej spółki, mówi prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Tomasz Chrustny. Informowała, że jeśli konsumenci nie zapłacą wskazanej przez spółkę opłaty dodatkowej, to poniosą koszty windykacji i postępowania egzekucyjnego. Brzmiało to kategorycznie i miało na celu wywołanie nieuzasadnionej obawy. Gdyby konsumenci nie zostali wprowadzeni w błąd, mogliby zdecydować o zasadności dalszego dochodzenia swoich praw czy podjęcia obrony przed sądem. Ukarana firma po uprawomocnieniu decyzji będzie musiała poinformować użytkowników parkingów o karze. Ci z kolei będą mogli na tej podstawie dochodzić swoich praw w sądzie.

quiet moves speak of the day and the way you sit and the things you choose. Subtle and quiet by a fire. Growing up in England made you who you are. Trójkowo filmowa, witam Jana Marczewskiego, dzień dobry. Dzień dobry. Oczywiście spotykamy się w związku z premierą najnowszego filmu Krzysztofa Zanussiego, Liczba doskonała. To taki moment uroczysty dla aktora? Absolutnie, żeby zadebiutować w głównej roli u takiego mistrza i takiej legendy żyjącej jak Krzysztof Zanussi u boku Andrzeja Seweryna. U boku druga legenda, tym razem aktorska, prawda? Tak, to jest coś, cały czas muszę się szczypać i uświadamiać sobie, co się właśnie wydarzyło. Wiadomo, pewne rzeczy powszechnieją, bo jak już się do nich przyzwyczajamy, a tutaj cały czas muszę się budzić na nowo, że to się rzeczywiście wydarzyło i to się dzieje. Czy dobrze rozumiem, traktuje pan tę swoją rzeczywiście główną rolę w filmie Liczba doskonała jako taki pełnowartościowy debiut? Bo jednak przecież tych seriali, filmów, ról trochę już ma pan na koncie. Tak, nie mogę powiedzieć, że jest to debiut dosłowny, bo też zresztą rozmawialiśmy już. No tak, przy okazji choćby filmu Piłsudski. Tak, gdzie zagrałem Walerego Sławka, też u boku wspaniałych postaci, ale rzeczywiście jakoś podchodzę do tego w sposób dla mnie przełomowy, bo dużo mnie też kosztowało, żeby stanąć na wysokości zadania, żeby też stać się głównym bohaterem, żeby zobaczyć, poczuć ciężar, co to tak naprawdę znaczy, bo zazwyczaj jednak byłem przyjacielem głównego bohatera, tak jak w Piłsudskim. I tutaj wymagało to ode mnie dość dużych przygotowań, zarówno psychicznych, fizycznych, a również jeśli chodzi o moje rzemiosło. Czyli matematyka. Matematyka również, ale właśnie pan Krzysztof postawił mi bardzo poważne zadanie, że nie możemy stworzyć tutaj takiego stereotypowego matematyka, który jest takim, no... Nie bójmy się tego słowa też, bo to nie tylko matematyk, to geniusz również matematyczny. To geniusz, tak. No więc ja absolutnie geniuszem się nie czuję, ale też ta postać nie mogła mieć słabych punktów. On sam dla siebie nie mógł mieć niczego, co jest poza jego kontrolą, czyli musi mieć wszystko to, co sobie wymyśli, opanowane do perfekcji, absolutnie. Więc nie wystarczyłoby tutaj tylko zaczytywać się w twierdzeniach Banacha czy innych. No zresztą wiadomo, że w kinie byłoby to po prostu nudne. Tak. Więc tutaj musimy yoga, mieć pełnokrwistego bohatera. Tak jest. Stawanie na głowie, przy którym prawie sobie w pokoju hotelowym złamałem kark, próbując się uczyć z YouTube'a najpierw. Ja bym raczej powiedział o czym innym. Pozwolę sobie tutaj na taki żart. Zrozumieją go ci, którzy zobaczą Liczbę doskonałą. Tak patrzę z pewnym niepokojem na pana dłonie, ale wszystko widzę okej. Okay. Wszystkie 10 palców jest. Tak, nie wiem o co chodzi, ale jest to już pewna tradycja, że tracę w filmach palce. No i tyle możemy na razie powiedzieć, bo z tym się wiąże w filmie, powiedziałbym, intryga wręcz kryminalna. Owszem, nie jest to jedynie traktat filozoficzny, jest to również, bo ładnie to pan nazwał, tak, co się w pewnym momencie przeradza w thriller i myślę, że... Czego tam nie ma, no tak. Właśnie. Najważniejsze wydaje mi się to, że nawiązuje tutaj pan Krzysztof do swoich wczesnych filmów, czy to do struktury kryształu i... Konstans? Konstans, tak. Iluminacja, właśnie. Zabrakło mi tego oświecenia. Tak. Bo gdzieś oglądając film oczywiście miałem skojarzenia z iluminacją. Tak, więc wydaje mi się, że wchodzimy w takie, ja to na własne potrzeby nazywam uniwersum pana Krzysztofa Zanussiego i są to motywy i tematy, w których on się bardzo dobrze czuje. Dla mnie była to trudna konfrontacja na pewno. Też, żeby stworzyć człowieka w tym świecie idei pełnokrwistego, wiarygodnego, to było duże wyzwanie, ponieważ film jest właśnie troszkę akademicką rozmową w jakiś sposób między dwoma pokoleniami, dwiema postawami i żeby udało się to przekuć, przebić w prawdziwych ludzi z ich wszelką złożonością i wielowymiarowością, to było naprawdę duże wyzwanie. I tutaj też doświadczenie i kunszt i osobowość pana Andrzeja Seweryna. No właśnie, bo tworzycie na ekranie właściwie w większości tych sekwencji taki partnerski duet. Bardzo się cieszę, że mogę to powiedzieć, ale rzeczywiście tak jest. Tak jest. I tutaj też trzeba było dotrzymać w pewnym sensie kroku. No takiemu już tytanowi aktorstwa. To było również. Wszystko jest, ma swoje dwie strony. Z jednej jest niezwykle ekscytujące i takie, no nie wiem jak to powiedzieć, schlebiające, czy po prostu najzwyczajniej w świecie super, a z drugiej strony jest stresujące, jest obawa, czy podołam, czy ja będę w stanie być równorzędnym i pełnoprawnym partnerem dla takiej legendy, ale tutaj pan Andrzej rozwiał wszelkie moje obawy i był świetnym partnerem, dobrym kolegą z planu i też ja się zawsze śmieję, że pan Andrzej, który jest, cieszy się ogromną estymą i jest uważany za takiego księcia niemalże aktorstwa, to tutaj przy panu Krzysztofie, który jest już po prostu, jeśli chodzi o arystokratyczne podejście i kulturę, którą reprezentuje, no to pan Andrzej mógł sobie pozwolić na bycie takim tutaj... Bardziej na luzie. Tak, że nie musiał z nim konkurować, nie musiał nic pokazywać, tylko mógł sobie być takim huncfotem. Ale myślę, że wszyscy, którzy zobaczą, czy zobaczyli już film, ja go nawet widziałem dwukrotnie, no to nie mają wątpliwości. Świetnie udał się ten duet, to jest absolutnie dyskurs prowadzony przez bohaterów filmu na różne tematy, w tym naprawdę bardzo poważne, równorzędny absolutnie. Już nie mówiąc o tym, że ja naprawdę wierzę w tę pana postać, że to jest człowiek, który no, miał szansę zrobić wielką karierę gdzieś w Stanach Zjednoczonych, w Kalifornii, a jednocześnie on właściwie ma troszeczkę problem z tym zejściem na ziemię, prawda, do normalnego życia. Tutaj mam na myśli chociażby relacje z dziewczyną. Tak, tutaj bardzo chętnie wspomnę o Julii Latosińskiej, która gra moją filmową partnerkę Olę. Wspaniała aktorka, młoda, to dla niej był debiut filmowy. Jest teraz na etacie w Teatrze Słowackiego, ale nie będę mówił więcej o teatrze, bo wiemy, że to jest audycja filmowa. Audycja filmowa, ale bardzo proszę zapoznać się, gdzie można ją zobaczyć. Głównym problemem mojego bohatera jest to, że on umie wszystko, tak jak Steinhaus powiedział, że matematyk to jest ktoś, kto wszystko umie robić lepiej. No jedną rzecz chyba możemy zdradzić, bo to się w zasadzie pojawia na początku filmu. Ten pana bohater nawet jest w stanie wyliczyć, ile pieniędzy potrzeba mu do końca życia i właściwie wynika z tego, że 3 lata pracy w Stanach Zjednoczonych wystarczą. Tak, absolutnie. A jak okazuje się, że coś mu nie wyszło, bo nie przewidział jednej rzeczy i ma dużo więcej pieniędzy niż przewidywał, to wpada ma problem. W furię, tak. Bo nie chce tych pieniędzy. Tak, no i właśnie wszystko mu się udaje, tylko niestety emocje to jest rzecz, która pozostaje dla niego tajemnicą i boi się, że drugi człowiek, emocje własne i innych, to jest coś, czego kontrolować nie może i on troszkę taką filozofię wyznaje, że jeżeli nie może tego kontrolować, to lepiej to odciąć zupełnie i się zamknąć na innych. I na tym bardzo i traci, i cierpi przez to, mimo że chce pokazać, że wszystko jest okej. W ogóle na papierze i tak jak ja się przygotowywałem do tej roli na początku, ta postać jest jeszcze bardziej okrutna i bezwzględna niż to została na ekranie. W filmie, tak. Tak. Pan Krzysztof aż się przestraszył, jak bardzo bezwzględne były moje propozycje początkowe, więc chciał, żebym troszeczkę go jednak złagodził, rozjaśnił, żebyśmy go jednak polubili. Bo rzeczywiście na papierze obaj ci mężczyźni są dość straszni. Ja się tego przestraszyłem autentycznie, że jak my sprawimy, że widzowie będą w ogóle chcieli to oglądać. No ale na szczęście pan Andrzej Seweryn ma tyle wdzięku, charyzmy, że ta jego diaboliczność tutaj jest czymś, za czym, w co my wchodzimy, za czym my podążamy, co... A co nas, może tak, też zafascynować. Tak, może zafascynować, tak. Uh-huh. Więc było przez chwilę takie niebezpieczeństwo, że z panem Andrzejem będziemy musieli ten film nagrywać oddzielnie z powodu tego, że jest on bardzo zajętym aktorem, to wyglądało na to, że nasze terminy się nie zgodzą i będziemy musieli na planie być osobno i dopiero w montażu. A to zawsze chyba dużo gorsze dla aktorów doświadczenie. Oczywiście, to ja sobie tego nie wyobrażałem. I żeby stworzyć te relacje pomiędzy naszymi bohaterami, to wydaje mi się, że to by było niemożliwe. Dzięki temu, że jednak udało się znaleźć ten wspólny czas, to wydaje mi się, że udało nam się uchwycić i stworzyć te relacje wiarygodnie i rzeczywiście jesteśmy w stanie uwierzyć, że ci bohaterowie mogą się w jakiś sposób ze sobą skomunikować, zbliżyć, otworzyć się, mimo że są z zupełnie innych światów, z zupełnie innych baniek, z zupełnie innymi wartościami. I to jest, myślę, też jakiś sukces tego filmu i coś, na co warto zwrócić uwagę i w życiu codziennym. Przypomnę, że dziś w Trójkowym Filmowym z nami Jan Marczewski, odtwórca jednej z dwóch głównych ról obok Andrzeja Seweryna w filmie Krzysztofa Zanussiego Liczba doskonała. I za chwilę wrócimy do naszej rozmowy. Kamera! Trójkowo. Akcja! Filmowo. Przypomnę, w Trójkowo filmowo dziś z nami Jan Marczewski. Rozmawiamy o filmie Krzysztofa Zanussiego Liczba doskonała. Bardzo jestem ciekaw, jak właściwie doszło do tej pana współpracy z Krzysztofem Zanussim. Czy to był taki regularny casting, czy może pan Krzysztof wypatrzył pana gdzieś, nie wiem, w teatrze na przykład? Jak to było? Było tak, że casting się odbył. Było, nie wiem jak wielu, ale kilku na pewno młodych chłopaków, aktorów, moich kolegów zaproszonych. Najpierw było to bardzo ciekawe, bo już na pierwszym spotkaniu było spotkanie właśnie z panem reżyserem, z panem Zanussim, co się normalnie nie zdarza. Teraz obecnie casting wygląda tak, że nagrywa się self-tape tak zwany, samemu w domu i spotkanie z reżyserem odbywa się dopiero już w finałowym późniejszy jakimś etap, tak? Etapie. A tutaj pan Krzysztof z każdym z nas się spotkał, porozmawiał, przeprowadziliśmy bardzo ciekawe rozmowy o tym, co, jakie mamy doświadczenia i też życiowe, jakie wykształcenie, jakie języki znamy. Troszkę to wyglądało jak rozmowa kwalifikacyjna. W pewnym sensie była. Była, absolutnie tak. I potem w kolejnym etapie były do nagrania sceny, dwie sceny z filmu i też okazało się potem, że pan Krzysztof widział mnie właśnie w Piłsudskim, ponieważ Michał Rosa, reżyser Piłsudskiego, jest uczniem pana Krzysztofa, więc miał też taką doradczą rolę przy tamtym filmie i wypatrzył mnie i mu się tam spodobałem, więc nie wiem na ile rzeczywiście tamto doświadczenie, a na ile to, jak zagrałem te sceny, było decydujące, no ale na pewno jedno drugiemu nie zaszkodziło. Przywołaliśmy wcześniej w rozmowie w te starsze już filmy Krzysztofa Zanussiego, do których w pewnym sensie odnosi się w tym najnowszym. Mówiliśmy o iluminacji, o strukturze kryształu, o filmie Konstans, a jestem ciekaw, no bo zna pan na pewno, albo to była właśnie świetna okazja, ta współpraca, aby przypomnieć sobie przynajmniej niektóre filmy Krzysztofa Zanussiego, czy gdzieś znajdował pan inspirację w tym typie bohatera, bo jednak takich bohaterów, intelektualistów pojawiało się w jego filmach wielu. Absolutnie, absolutnie tak. No ja miałem przy tym filmie unikatową w ogóle możliwość poznania się z panem Krzysztofem i też prywatnych wykładów i pokazów filmowych u niego w domu pięknym w Laskach. Na sali kinowej oglądaliśmy jego filmy albo fragmenty filmów, dyskutowaliśmy. No i tak, absolutnie ja jestem tego świadom, że ja się wpisuję w pewien typ bohaterów, jak pan Bradecki chociażby. Tych młodych intelektualistów, młodych naukowców, którzy starają się dociec, o co w tym wszystkim chodzi, zadają trudne pytania i zazwyczaj też są konfrontowani z kimś, kto, tak jak chociażby też w późniejszym filmie w Życie jako śmiertelna choroba przenoszona drogą płciową, z kimś, kto jest właśnie na drugim biegunie i tuż przed tym granicznym momentem życia. No tak, bo tam nawet była podobna sytuacja, że właśnie ten młody bohater czy bohaterowie i ten wiekowy już grany przez Zbigniewa Zapasiewicza. Tak, tak. I też zderzenie idealizmu z życiowym doświadczeniem i z jakimś brakiem nadziei. I z nutką cynizmu. I z nutką cynizmu, a może nawet więcej niż nutką czasami. Tak więc wydaje mi się, że bardzo dobrze, że ten temat wraca, że pan Krzysztof mimo wszystko nie odpuszcza. I dla mnie jako człowieka, chcę o sobie dalej myśleć, że młodego pokolenia, takie filmy znowu są potrzebne i nie mamy po prostu obecnie momentu na to, żeby się zastanowić, żeby zadać sobie te pytania, które pan Krzysztof już zadaje od lat. I dla wielu osób może być to poczucie, że znowu to samo, Zanussi znowu robi to samo, ale te pytania są mimo wszystko odkrywcze dla każdego człowieka, który nie zdążył ich sobie zadać. A nawet jeśli sobie je zadawał kiedyś, to myślę, że warto jest zrobić taki update i zobaczyć, co one teraz dla mnie znaczą. Ja przez dłuższy czas sobie tych pytań nie zadawałem, a ten film mnie do tego skłonił. Tak, skłonił mnie i bardzo się tego cieszę. Też to był taki moment, że kończyłem 30 lat i właśnie takie przejście i z tego przyjaciela głównego bohatera w głównego bohatera i zamiana z chłopca w mężczyznę i tak dalej, to myślę, że to trafia na podatny grunt i też naprawdę na wielu różnych pokazach tego filmu zgłaszają się osoby, podchodzą, które mówią, że one się mierzą z dokładnie tymi samymi problemami. Mówię też tutaj dosłownie o naukowcach, czy o informatykach, czy o matematykach, którzy mają wszystko, mają 20 parę lat, zarabiają ogromne pieniądze, sensu w życiu nie mają, są nieszczęśliwi albo właśnie To jest prawdziwa historia tego człowieka, który obliczył sobie te pieniądze, tak, ile potrzebuje mieć na całe życie, albo który zrezygnował ze świetnej posady, żeby zająć się czymś, co ma dla niego wartość. No i tutaj też pytanie, co dla kogo ma największą wartość i jaka tutaj jest ta tajemnica i w jaki sposób my chcemy sobie z tym wszystkim poradzić. No i o to też chodzi w filmach Krzysztofa Zanussiego, żeby właśnie zastanowić się nad tym wszystkim, nad całym życiem, sensem istnienia. I takie też dylematy próbują rozstrzygać bohaterowie filmu. Wspominaliśmy już o wszystkich aktorach w tych głównych rolach. Ja myślę, że jeszcze jedno nazwisko należy przywołać, bo to też była już niewielka wprawdzie, ale znacząca, myślę. Jedna z ostatnich ról Jana Nowickiego. Tak, no jestem też przeszczęśliwy, że udało mi się pana Jana poznać, właśnie również na obiedzie u pana Krzysztofa porozmawiać. Pan Jan był bardzo mocnym kandydatem, jeśli nie głównym kandydatem do roli Joachima pierwotnie. Ale niestety wiemy, że w przeszłości, i to już lata temu, pojawiał się tak na planie u Krzysztofa Zanussiego. Tak, więc niestety zdrowie mu życie nie pozwoliło. Rodzinne chociażby. Tak, nie pozwoliło mu na to, ale bardzo chciał być częścią tego filmu i dał kawał swojego serca. I też to spotkanie dla mnie było naprawdę niezwykłe i inspirujące. Bałem się najpierw. Absolutnie się bałem, jak usłyszałem, że ma być z jednej strony pan Krzysztof, z drugiej strony pan Jan Nowicki. I ja między nimi, to się bałem, że przecież oni mnie zjedzą i ja sobie nie poradzę z tak silnymi osobowościami. Ale moje obawy okazały się niesłuszne i pan Jan był niezwykle otwarty, ciepły i pomocny. Też widać było od razu, jaki tam jest niezwykły i kunszt, i siła intelektu, i tak też właśnie pod kątem aktorskim, jak do pewnych rzeczy się zabierać. I myślę, że jego obecność, mimo że krótka, na ekranie jest niezwykle mocna, znacząca i no możemy ważna. Tylko potwierdzić, Janek był osobą absolutnie charyzmatyczną, mogę tak powiedzieć, bo w ostatnich latach życia znaliśmy się już dosyć długo, bo miałem ten zaszczyt przejść z nim na ty, także no wiem, jak potrafi być cudownym człowiekiem, ale zarazem jakże wymagającym wobec rozmówcy, prawda? Tak. Więc na szczęście nie grillował mnie i nie przesłuchiwał, nie byłem pod ostrzałem pytań, tylko rzeczywiście bardzo, bardzo był dla mnie łaskawy. No to mamy już liczbę doskonałą. Czy na pewno znajdziemy ją w filmie? Tak odnosząc się dosłownie do tytułu, no to już trzeba samemu przekonać się, idąc do kina. Kogo szczególnie zaprosiłby pan na ten film? I też warto wspomnieć właśnie może o tym kameralnym odbiorze tego filmu. To jest istotne. Tak, bardzo zachęcam, żeby wybrać się do kin studyjnych. Ten film, wydaje mi się, w takich wielkich multiplexowych salach może do nas nie dotrzeć, może się gdzieś ta energia ulotnić. No właśnie tu jest ten paradoks, prawda, że to jest właśnie film, który świetnie się sprawdzi właśnie w nieco mniejszej przestrzeni. Tak, i też żeby dać sobie chwilę potem na, czy to na rozmowę z samym sobą, czy z kimś, żeby nie pójść od razu coś zjeść, tylko to nie jest długi film, trwa godzinę 20, więc to jest naprawdę niewiele czasu do poświęcenia, a wydaje mi się, że daje taką szansę, żeby się zatrzymać, żeby w tym pędzie pomyśleć, po co my to wszystko w ogóle robimy, czy jest w tym jakiś sens, czy nie. Bardzo zachęcam młodych ludzi do tego, żeby na ten film się wybrać. Oczywiście myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie, bo te pytania nie tracą na ważności ani na aktualności na żadnym etapie życia. Nie należy się go bać, wydaje mi się. Nie należy mieć jakichś ani zbyt wielkich oczekiwań na jakiś przełom, ani jakiś, że to znowu właśnie Zanussi robi to samo. Nie. Dać sobie po prostu chwilę przestrzeni na nieoceniający seans i zobaczyć, która struna tam w nas zagra i co nam to w ogóle zrobi. To myślę, że świetna rekomendacja. A jeszcze zapytałbym, co po liczbie doskonałej u pana. Wiem, że w teatrze dzieje się dużo i dziać się będzie, no ale mnie najbardziej te sytuacje filmowe interesują. Czy jakieś po drodze były, będą, szykują się? Nie ukrywam, że bardzo czekałem na premierę filmu, aby na niej też budować, żeby to było takie koło zamachowe. Po zdjęciach do filmu raczej skupiałem się na teatrze, którego mi zaczęło brakować. I teraz chcę, żeby to było coś mocne pokazanie, że jestem na tym rynku, że mam coś do zaoferowania i jestem bardzo ciekaw, co przyszłość przyniesie. Przypadków, czy są przypadki, czy nie ma przypadków. To znowu ukłon w stronę filmu Liczba Doskonała. Tak. Nie ma lub są, to już państwo ocenicie i ja wierzę, że coś tu może się zadziać. Na razie to wszystko jest jakoś do mnie przychodzi w bardzo odpowiednich momentach mojego życia i teraz też mam jakiś spokój i zaufanie, że co ma być, to będzie. Ale patrzę z dużą nadzieją i pozytywnie w przyszłość. No to będziemy się również w pana wypadku jej przyglądać. Dziękuję bardzo za dzisiejsze bardzo spotkanie. Dziękuję. W Trójkowa Filmowo był z nami Jan Marczewski, twórca głównej roli w filmie Krzysztofa Zanussiego Liczba Doskonała. Pamiętam, jak mówili na mnie, z nim będzie trudno, bo to zbój, i zawsze gdzieś w ostatniej ławce odpływałem. Wróżyli mi, że skończę marnie. Patrz, jaki wtedy mieli dar, choć nie dmuchali w moje żagle, odpłynąłem. Hej, wy, czy jeszcze pamiętacie podmiejski park? Jak tamte miejsca były nasze, jak u stóp mieliśmy cały świat. Hej, wy, co na mnie tak patrzycie, to nadal ja. Jak wtedy stoję przy tablicy i nie jestem pewien cały czas. Ostatnio wstać mi coraz trudniej, za długa noc, za krótki dzień. Każdy miesiąc jest jak grudzień przez żaluzję. Już nie wypada mi być smutnym, zamawiam blisko, wszystko mam. Nocna Warszawa i skutki już nie czekam. Co na mnie tak patrzycie, to nadal ja. Jak wtedy stoję przy tablicy i nie jestem pewien cały czas. Hej, wy, czy jeszcze tam jesteście? Że milczycie wszyscy tyle to, bo pachnie, skoro tak dawno jesteś gdzieś. Mówili mi, że będzie łatwiej, minie z czasem. tym tygodniu nieco mniej premier w naszych kinach niż to zwykle bywa w piątki, ale na pewno jest jeszcze jeden film, na który absolutnie bardzo chciałbym zwrócić uwagę. Tyleż polski, co amerykański, o enigmatycznym, intrygującym tytule angielskim Rowing Woman. Polski, bo reżyserem filmu jest Michał Chmielewski, a amerykański, bo to właśnie bardzo, bardzo niezależne amerykańskie kino, film po angielsku wyłącznie, rozgrywa się przede wszystkim na bezdrożach Kalifornii. No i też film drogi, bo bohaterka grana przez Lenę Górę, czyli polską aktorkę, ale mieszkającą już od kilkunastu lat właśnie w Kalifornii, przemieszcza się ciągle, głównie samochodem, który z konieczności, nie będę teraz zdradzał dlaczego, staje się właściwie jej domem. A obok Leny Góry, która jest także współautorką scenariusza i producentką filmu, obok, tu nie pomyłka, Wima Wendersa, w dużej roli także John Hawkes, a to przypomnę, aktor nominowany do Oscara za drugoplanową rolę, towarzyszył wtedy Jennifer Lawrence w filmie Do szpiku kości, tam znakomita kreacja, tu zresztą też ciekawe kino i na pewno do tego tytułu wrócimy w Trójce już niedługo, no ale niestety już nie dziś. Rowing Woman od dzisiaj w naszych kinach. słońce jest ciągle wysoko nad głową, że aż trudno uwierzyć, że to już za 10 minut 15. Pan Tałek. Tomasza Łysiaka, przewodnik po osobliwościach. Drodzy Państwo, pośród przedmiotów, których często używamy, nic chyba nie ma tak nieprzystającej do swojej obecnej funkcji nazwy jak parasol. Parasol w końcu służy nam do ochrony przed deszczem, a tymczasem jego nazwa oznacza właśnie rzecz przeciwną. Parasole, czyli po włosku coś, co ma nas chronić przed słońcem. Zresztą takie było właśnie pierwotne przeznaczenie dawnych, jeszcze starożytnych parasolek, których, uwaga drodzy Państwo, używano, by osłaniać władców przed palącymi promieniami słońca. Parasolki znano już w starożytnym Egipcie, Grecji czy w Rzymie. Często były wykonane ze skóry, a zatem dość ciężkie, no i nie były tak wygodne, jak te znane nam obecnie. No, nie były składane, drodzy Państwo. Chińczycy robili powłoki z jedwabiu, a także wymyślili pewien antydeszczowy, nazwijmy to patent, czyli woskowanie powierzchni, tak by stała się nieprzemakalna. I tak powstał parasol antydeszczowy, właśnie woskowany. Właściwie adekwatną jego nazwę, drodzy Państwo, mają obecnie Francuzi, którzy mówią na parasol parapluie, czyli rzecz ochraniająca przed deszczem. Angielskie słowo umbrella, czy włoskie ombrello, pochodzą od łacińskiego słowa oznaczającego cień. Umbrella oznacza więc przedmiot rzucający przede wszystkim cień. Kto zaś wynalazł parasol składany? Otóż taki parasol został opracowany we Francji w roku 1715 przez Jean Mariusa. Parasol składał się na trzy części i nawet powstała specjalna kampania reklamowa nowego wynalazku kieszonkowego parasola. Natomiast metalowa konstrukcja i sposób składania podobny do nam współczesnego to już, drodzy Państwo, Anglia i rok 1852. Za jej wynalazcą systemu był Samuel Fox. Nazwał on swój parasol słowem paragon. No i zastanawiam się tylko, czy ówcześni klienci sklepów w Londynie, gdy płacili za zakupy, to jako paragon dostawali kwitek z ceną, czy też właśnie parasolkę? A może prosili o paragon, a odchodzili z kwitkiem i z parasolem w ręku? I to już właściwie wszystko dzisiaj w Trójkowa Filmowa. Dziękuję za ostatnie dwie wspólnie spędzone godziny. Ryszard Jaźwiński. Dlatego, że ci dobrze, dlatego, że ci źle. I nie pytaj, po co jestem przy tobie, czy zawsze będę z tobą, bo tego nie wie nikt. Nie pytaj mnie, czy naprawdę kocham cię. Nie mów mi, co jest dobre, a co